رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن إمام العارفين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. من عن عائشة جرن انتي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ندف وقت كنت نكونا كو خمنتنا أغتسل دما دان سنغو چنغا يلفرت أنا من والنبي يؤجن انتبه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد انتبه نندب كسي kilana kenn ku nek ci ñun ci jamono joju junubun dafa amé janaba fakana nekkon na mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ya'muruni dan na ma digal fa attaziru may lambay fa yubashiruni bu ko dafé mu jonjo ak man wa ana fek man sama xal moy haidun dama amé mbeureuk wa kana nekkon na mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yukhriju di genné ra'sahu bopom ila yejem ci man wo fek mom xalam moy mu'takifun biro mo ngi nek aji i'tikaf fa aghsiluhu marqas ko wa ana fek man ha'idun ma ngi amé mbeureuk. Hadith bi gison nañ manam ñetti xaj la yo xamantene gison nañ xaj bi nga xamni mom moy bu ñëk bi ak ñaaral bi. Legi nak mu ngi ñi déssé insha Allah ta'ala ci suñu jotay bi ñettel bi nga xamantene tambalé won nañ ko ci jotay bi wésu nga xamne dafa yaay Aisha radhiyallahu ta'ala anha mi ngi netali doxalina mom ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam. Muné wakana nekon na mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yukhriju don genné ra'sahu bopam ila yejem ci man wo fek mom mu'takifun mbiro ma ngi nek aji def i'tikaf fa asluhu barakhas ko wa ana fek man kat sama xal moy haidun dama gisee mbeureuk wal gi nga xamantene mom moy wal gi li nga xamne mo nekkon ci isnad yi ci aju te mu nek ci sahihu imam al-bukhari ak imam muslim alayhima ridwanul mun'im. Gison nañ ko wax te waxon nañ ne dafa wax ne wakana te waxon nañ li nga xamantene tamit manam mom moy li ci aju won kon ci isnad amma li nga xamantene mom moy askanon te bi nga xamantene mom la suñu hadith bi askanon te ak buntu bi mom modi moy comme que dafa wax ne manam dafa wax ne wa ana haidun man dama gis mbeureuk ginnaw bi nga xamantene xamal nañ la ana kan moy ki gis mbeureuk ak ki nga xamantene mom jamono ji mu nek limu nek lolu tuddu mbeureuk manam jor ngel la tuddu waxon nañ li nga xamantene mom mo ci aju won ci manam mom mo aju won ci lolu ci masala waxon nañ tamit li nga di lolu manam ci hadith bu ñeek bi ñaaral hadith bi leralon nañ ko mu wax tamit li nga xamantene mom moy di kum ku mbeureug bi legi bu dagge dafa am lo xamantene mom lañu wara def moy sang ciongayon farata yoyu ak li nga xamne mom mo ci aju won ci ay masala tamit gisoon nañ ko gis nañ tamit manam loolu mom mo nekkon ci ñettelu hadith bi ñentelu hadith bi gisoon nañ ci li nga xamantene mom mo aju ci ki nga xamantene mom moy gis mbeureug ak li nga xamantene mom la aju ci borom kërëm manam ana naka la wara doxale ak mom yoyu tamit manam bu fekkentene manam dañu bëgg jondjo anana wala ñu bëgg lamiso anana ka lañuy def lool gisoon nañ ko ci juromelu hadith ci juromelu ci ñentelu hadith bi legi nak ci juromelu hadith bi nga xamantene mom mo nekk ci suñu buntu bi manam mom moy ni dafa wax ne wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana ha'id. Bi hadith li nga xamantene manam mom moy masala yi nga xamne mom lay wër wërlo wala bok ñom ñoo ci wër wërlo mom moy masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci ki nga xamantene mom dafa gis mbeureuk ana lan mo dagan tim digeentem ak borom keureum ginnaw bi nga xamantene xam nañ ni lamiso manam nga xamantene sey manam loolu du nek lo xamantene day dagan gis ni ñu tamit li nga xamantene manam dal legi nak ndax yeneen yi bu fekkentene dañu laaj ne waw sey mom xam nañ ni du dagan waye ndax amna leneen lo xamantene mën na dagan lu bokku tek sey bu boba ndax manam bu boba ak baat bi yenente bi sallallahu bi alquran wax nenente bi sallallahu alayhi wa sallam yasalunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna mune de danañ la daj lay lat mbiru li nga xamantene mom moy mbiru mbeureuk waxal ne mbeureuk mom sobe la kon nak na ngeen beru jigeen ñi ci jamono ji ñi gisee mbeureuk ak place yi nga xamantene mom lañuy gisee mbeureuk hatta yatahurna mbete ñu la wala mune wala taqrabu mune na ngeen len ber wala taqrabuhunna te bu len len jegeñ hatta yatahurna mbete ñu la ana baat bobu lan lay tekki loolu daanaka manam meuf nako teñke ci li nga xamantene manam mom moy askanonte bi nga xamantene mom la suñu hadith bi askanonte ak buntu bi nga xamantene mom la ne niki nonu tamit meuf na ci yok benn mbir mom moji ki nga xamantene mom moy ki gis mbeureug ndax mom warna meuna dugg ci bir jaka waw wala det ak lan mo ci aju ci ay tekantal ci bir waxu borom xam xam yi rahmuhumullah lolou bu boba dinañ gis ni ñaari xéetu masala yoy ñom ño nek ci suñu hadith bi insha Allah taala dinañu len gis ben ben manam amna yeneene masala yo xamantene dañ ci aju way li dal mënef nuko go teñke wa kana manam kon ya Aisha radhiyallahu taala anha wa ardaaha waj'al aali al-firdaws maswaaha wa ma'waaha neena wakana nekkon na mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kom ni nga xamantene non lañ ko waxe lul ben du ñaar mom moy baat bi da fay tekte lene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fa baxo won diko def niki nonu daf ko saxo won lolou manam mom moy li nga xamantene mom lañu mëna déggé ci baat bi manam na li defuko ben yon du ben yon rek lako mësa def wala ñaar yon wa do fekk na sudan i'tikaf ba nga xamantene dafa soxla mbir yi ni yep yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan ñew ci ay Aisha radhiyallahu ta'ala rakom ni nga xamantene insha Allah dina am len nat lo xamantene dinañ ko ci leral ci suñu mas'ala bi wala bok ci suñu buntu bi manam ci suñu hadith bi manam mu ne kon wa kana ne kon na yukhriju di genné manam ra'sahu bopam manam li nga xamantene mom moy da dan genné bopam moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fay nek ci bir jakka ji bu fekkentene dafa nek ci bir jakk ji nak mu nek ci biti de duggal bopam ci li nga xamantene manam moy genné bopam ci jakk ji duggal ko ci neegu ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha ndax li nga xamantene comme ni nga xamantene tamit non la nek ci riwaya bu nek ci sunan imam an-nasa'i rahimahullah nga xamantene daf ni wa kana ida ya Aisha radhiyallahu anha dani wa kana yu'minu an ra'sahu ilayya manam daf ma daan jengalal bopam daf ko daan genné jengal ko manam mom moy daf ko daan wengal ba nga xamantene da fay meuna nek mom ci bir ci jakka ji ndax li nga xamne mom lañu xam moy su fekkentene da nga taxaw ci benn place bo xamantene fi nga nek dafa manam mur mo dox seen digënté manam bo nekké fi bëgg sa bop bi fété ci benen wall gi fokk nga jengal ko loolu moy li nga xamantene manam mom la wax ji di tek tele légi nak manam li nga xamantene mom moy jëf ji ci mbir mi mu aju won moy di yaay Aisha radhiyallahu ta'ala anha neeg bi nga xamantene moy kër gi nga xamantene mom la dëkke won ci neeg bi manam wa kër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam kenn ku ci nekk ndax kër gi kër gu reele won légi kenn ku ci nekk nak daf ko wutulon ay daf ko wutulon ben appartement bu mu ne légi nak manam neeg la ko wutulon neeg bu mak légi nak ñom ci lañu nekkon manam bu ko defé ki nga xamantene mom moy ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha fi nga xamantene mom la nek legui nak mom megam dafa nek fo xamantene mom ak jakk di ñoo dendon manam dañoo takala won ba nga xamantene bo nekké ci bir neeg bi ci buntu bi da ngay daal mëna def yex ci jakk ji lolou manam mom moy li nga xamantene mom motax tamit bu fekkentene tamit manam ni ci nono parenteru neeg bi mo xam bo buntu neeg bi la ak parenteru neeg bi yep dañu dendo nak jakkaji manam lolou manam mom motax da nga daan meuna ñew genee ci neeg bi legi dug ci bir jakkaji manam daf ko nek defon ci anam go xamantene bo genee neeg bi do jëm feneen lulul ci bir jakkaji ni ngi nono tamit su fekkentene bo nekke ci parenter bi mën nga daal di xam manam gis li ci bir jakkaji manam loolu motax yaa aisha radhiyallahu ta'ala anha daal di net li ni ne yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam daf daan jengal bopom ci bir jakkaji manam daf daan jengal bopom genné ko ci jakkaji bu ko defé yaa aisha radhiyallahu ta'ala anha daan ne wa kana nekon na yukhriju ri genné ra'sahu bopom ila ye jëm ci man manam fek nak mom ya aisha radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom la nek manam boba da fay nek ci bir mom ci bir negam lay nek du nek ci jakkaji lolou manam mom motax ci benen riwaya bi mom muné kan manam mom muné ka muné anna manam bim nan anna kanatu rajulun nabiy sallallahu alayhi wasallam wa hiya ha'id manam daf dan peñe bop yenenbi sallallahu alaihi wasallam fek manam mom ndaw si mom mi ngi nek ko xamantene dafa gise mbeureuk mom yaa aisha radhiyallahu anha waye fek wo mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam mu'takifun fil masjid mi ngi i'tikaf ci jakkaji wahiyati fek mom fi hujratiha mi ngi ci bir megam yuna wilu harasahu manam daf koy jotali bopam lol manam lol mom moy li nga xamantene manam moy riwaya bi gëna léral li nga xamantene mom mo ci nek riwaya bi mi ci ñaari sahihi comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won ci jotay bi wésu légui nak manam mu né wahu fekk mom mo attaqué fu mi ngi amé i'tikaf li nga xamantene manam wahu li jumlatul haliya la manam wahu manam mom moy té xalam moy mo attaqué fu mbirum mi ngi nek di nek ci i'tikaf i'tikaf nak mom moy jaamu yalla gi nga xamantene mom lañuy def te yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba xowon ko ci wéru koori comme ni nga xamantene nak nonu lañ ko xamé insha allah taala sax dinañ gëna ñew ci yaatal gi manam buñu yexé ci babul i'tikaf ci kitabus sawmi manam buntu i'tikaf bi nga xamantene mom mo nekk ci kitabus sawmi kitabus siyami téré koor insha allah taala dinañu gëna yaatal masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci i'tikaf waye dal li nga xamantene mom lañu mëna teunk mom moy dañuy wax ne i'tikaf jaamu yalla la go xamantene manam mi ngi joggi ci bat i'tikafa akafa wa ma niko imam ibrahim waxe alayhi salatu wassalam antum laha aakifun ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun ana lan mom moy waw sen yalla sen tamathil manam sen estati yi nga xamantene mom ngeen defat fek antum yeen la ha ñeel estati yi ak foona yeen ngey yu aji sax ci estati rek diko jaamu manam sax gi nga xamantene mom la nit ki di sax ci benn place mom lañuy wax akafa wala i'takafa dafa nek nak sax fa ngir benn but bu objectif bu leer manam te lu ci upp manam comme li nga xamantene mom lañ ko waxe ci laq sharia nak mom moy jaamu yalla moko indi comme ni nga xamantene non lako sama borom subhanahu wa ta'ala waxe bim mi wax walu i'tikaf manam bim nan wa bimna bimi wax mam ibrahim ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam non wa tahhir bayti lit ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud manam nga labal sama neeg bi manam mom moy kaaba ga bi nga xamantene mom lako sama borom subhanahu wa ta'ala don tabakhlo dal niko wa tahhir na nga labal bayti sama neeg bi li taifina ñal ñi nga xamantene dañuy def tawaf di wër kaaba gi diko jaamo borom bi subhanahu wa ta'ala wal aakifina ak ñi nga xamantene dañuy def i'tikaf war rukay ak ñi way ñi nga xamne dañuy bari lañuy ruku as sujud ñi nga xamantene dañuy bari lañuy sujud manam ñi nga xamantene dañuy ruku ak di sujud manam moy ñi nga xamantene dañuy nek fofu di jaamo borom bi subhanahu wa ta'ala lolo nak mag gi nga xamantene mom la jëf yoyu mag muy tawaf ak i'tikaf ak di roko manam taroxlul borom bi subhanahu wa ta'ala seug won ko ne ko yow yalla yow yaay ki mag ci yow yaay ki reek man nak duma dara man lu tuti rek la taroxlu gogu nonu mag gi nga xamantene mom la mag niki nonu manam sujjot manam sujjot jël sa jël ak sa li nga xamantene mom moy sa cieur yépp nga lem ko dam ko tek ko ci souf jël sa place bi nga xamantene mom moy bi gëna tedd ci sa xar ci sa jëmmute mom moy xar kanam gi wan tek ko ci souf ba para nak ne ko yow yalla ma nga lay bakki di la keñ di deñal ci yow mbolé mo wagne kuy di woné ni yow yaay ki nga xamantene yow yaay ci kawé te yéglo manam motax mo bat bob moy subhan rabbiyal a'la manam kon lolou da fay tektel na lolou mom motax manam lolou day woné manam li nga xamantene manam mom moy jaamu yalla yoy mag yi nga xamantene mom lañu mag ba muy digël ci nga xamantene mom moy soppem bu mag bi nga xamantene mom moy mom la borom bi subhanahu wa ta'ala sédel sédé yu makki ci alquran bi nga xamantene wax na né mom la jappé xarit bi mu nan wattakhadallahu ibrahima khalila mam ibrahima alayhi salatu wassalam yalla dé jappé nako xarit té alquran ba alquran daj mom rek la sédel né jappé nako xarit subhanallah xolal ci alquran li muy reey reey reey ak yu bari li nga xamantene mom la ñew ne alquran di wax ne yalla bëgg na ñi def nangam te yalla bëgg na nangam ak nangam am ma nak baatu xaritogu leer kok mom mam ibrahim alayhi salatu wassalam rek la ko sédelo mu lolu day woné maggaay ak mam ibrahim alayhi salatu wassalam niki nonu mom rek kété la sédel ni matal na sekk mbolam li nga xamantene waron nako def Allahumma bamu def xana sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam radiya anhum bi nga xamantene mom lam wax manam suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax nan wa ibrahim alladhi wafa manam ak ibrahim bi nga xamantene mom dafa matal seuk mbolam lo xamantene doxal na digeunte mak borom bi subhanahu wa ta'ala mom matal nako niki nonu manam kon lolou manam koku nak la jël dal di koy defar lo kaaba gi ne ko dama bëgg nga labalal mako subhanallah xolal ni ma ibrahim alayhi salatu wassalam magge ba pare mu nan ko labalal ma beurep bi pour ñent façon nit ñi manam moy ñi nga xamantene dañuy tawaf kaaba gi ak ñi nga xamantene dañuy def i'tikaf ak ñi nga xamantene dañuy roko ak ñi nga xamantene dañuy sujjot manam lolou da fay woné mag gaay gi nga xamantene mom la i'tikaf mag mom moy jaamu yalla gog nga xamantene bokoy def da ngay nek ci bir jakka comme ni nga xamantene nonu la ko alquran waxe wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid muna bu len jonjo ak jigen ni bu len am sey ak ñom fek wa antum fek yeen seen xal moy aakifuna da ngay def i'tikaf fil masajid ci jakka yi waye nak i'tikaf nekul lo xamantene dañ nan rek faw manam mu nek wéru koor comme ni nga xamantene non la ko ñen ni di fogué ak di waxé wa i'tikaf dafa nek lo xamantene mënef nako def sa suné manam mënef nako def manam danaka waxtu manam mënef nako def waxtu wu jot comme ni nga xamantene non la sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu waxé won ya rasulallah inni kuntu nadartu fil jahiliyyati an a'takifa layla yimuna ala wala ci benen riwaya mun an atak fa yawman fil masjid al haram yananti bi sallallahu alayhi wa sallam nako fa awfi bin nadhrik hadith bobu mingi ci sahih imam al bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima mun yananti bi sallallahu alayhi wa sallam ni yow manam sayyidna umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu dan yananti bi sallallahu alayhi wa sallam man de dama nizaron manam dama waxone fil jahiliyyati ci jamono jahiliyey ne man de dama bëgg i'tikafal guddi beccëk manam benn guddi ci benn riwaya bi nga xamantene moy bi gëna sax amna benen riwaya bo xamantene tamit daf di beccëk manam mom moy guddi dal wa am benen riwaya bu ne ab bes ci masjidil haram mom moy juma kaaba ga yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon nak matalal sa nizar kon lool manam li nga xamantene mom moy wanane du jar muy nek wer manam wor nekul charte ci i'tikaf mom moy di bu fekkontene charte la ci i'tikaf kon du ko wax guddigi parce que guddi li nga xamantene mom lañ ci xam mom moy kenn du ci wor ci kaw loolu kon bu boba bu fekkentene day i'tikaf ak guddi te waxul ne manam i'tikaf bobu ci weru kor lay nek ala kulli hal ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy di sama borom subhanahu wa ta'ala bi mi wax ne nañ def i'tikaf lolu ma nga nekkon ci madinatul munawwara ala sakin ya afdalus salatu wassalam ci ñaarel ginnaw ñaarelu at bi manam ci ñaarelu at wala ñettelu at sax ci gaddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la koor wacc kon su fekente ne ci jahiliya mom sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala no dafa bëggoon i'tikaf manam becc guddii ba pare yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko def ko nanga matal sa nizar manam nanga i'tikaf guddii lolou limi tekki mom moy kon meun nañu i'tikaf fekk duñu wor nik nonu fekk du nek ci wéru koor lolou manam mom moy li nga xamantene moy li deugerti li wér insha Allah ta'ala ci li nga xamantene mom mo aju ci walu i'tikaf manam kon i'tikaf mu leuf nako def sa yo xamantene yow yaangi bëgg dem ci jakka té charte bi matul manam charte bi nekul ci ne faaw mu mat ben fan dedet manam durée bi lu mu tuti lolou man naane ndax joyal gi nga xamantene mom la ko alcorane joyal ci mbolam beurep yi nga xamantene daf ko tuddu ne manam bu i'tikaf dal manam baat bi rek lay tuddu ba pare wax ne ci jakka ji lay nek ci juma yi comme ni nga xamantene non lañ ko waxe sankti bi nga xamantene ñi ngi wax mom ibrahim ala nabina alayhi afdalus salatu wassalam liko borom bi subhanahu wa ta'ala wax digel koko niki nonu tamit wax nañ ko comme ni nga xamantene non la nekke ci benen aya bi bim nan bu le jonjo ak jigen ni wa antum fek yeen akifuna yeen ngi def intaka fil masajidi ci bir jakkay manam kon lolu mom moy manam daf ko joyal te comme nak lo xamantene dañ ko joyal la ci walu sharia te amul bis amul waxtu lolou mom moy nit ki su fekente ne da fay dem ci jakka lolou mom moy mën na def yene manam ne temps bama fay def dama fay defale li nga xamantene mom lañuy wax i'tikaf lolou nak mbir lu mo xamantene ñu bare ci awam yi manam duñ koy difaral di def subhanallah hatta leg leg ci borom xam xam yi sax dafa am ño xamantene dañuy sagane bobu ak yene ana la ngay xalat ci awam yi nga xamantene manam buñuy dem ci jakka ñoom dañuy dem nonu rek te li nga xamantene manam moy li yello moy kuy dem ci jakka dafa wara def ay yene yo xamantene ay yene yu muy formuler ci xolam ba xamantene bu demé ci jakka je dana fa gëna tuuf dana fa mang li nga xamantene mom moy ngeenelu gëna mag lolu manam mom moy li nga xamantene mom moy yello manam kon ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha neena wakana nekkon na mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yukhriju do genn ra'sahu bopam ila ye jëm ci man wo fek mom xalam moy mu'takafun mi ngi def i'tikaf fa aghsiluhu ma da di koy raxas amna ci benen riwaya bo xamantene dafa wax na fa urajjiluhu ma da di koy peñe manam lu ñaari riwaya yi nga xamantene ñom ño nek fi dañuy tekte lene du tout temps la dan raxas manam du daf ka dan raxas leg leg itam mu di ko peñe leg leg tamit manam jombul ne dan na boole ñaar yep diko raxasal bopom ba nopi diko peñe te lolou manam da fay tektale comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won biñuy tambali ci jotaay bi ne manam batu kana bi nga xamantene mom la wax manam mom moy wonane manam kon daf ko saxo won manam ndax li nga xamantene mom lañu xam moy su fekenteene riwayat yi manam liñu mëna japp moy nekkuñu ne dañoo wuté waye li nga xamantene mom mo am moy daf ko dan raxas leg leg mu diko peñe muna wa ana fek man kat haibul mangé amé li nga xamantene mom moy mbeureuk